իսկ 1967-ին օրերը կարճացել էին։ Եվ մեր խաղերը օրվա մեջ ոչ մի կերպ չէին տեղավորվում։ Եվ երբ տուն մտանք, հայրս հանգիստ նստած մաքրում էր երփողանին, իր հսկայական հրացանը։ Ես երբեք այդքան մեծ վախենալու հրացան ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Մինչև հիմա, երբ ես արդեն 48 տարեկան եմ, չեմ կասկածում, որ այդ հրացանից ամբողջ աշխարում միայն մեկն էր և այն էլ պատկանում էր հորս։ Միայն հայրս կարող էր նման հսկայական հրացանը բանեցնել, ուզում եմ ասել, վերցնել ու կրակել։ Բայց չի պատկերացնում, որ հայրս դրանով կարող է մարդ սպանել, կարող է նշան բռնել ու մեզ վրա եկողի հեռնել անիծել, մեռնել, դեր հոր հեռնել հետը։ Ճիշտ է, ես հորս շատ եմ տեսել հրացան մաքրելիս, բայց 67-ի աշնանը տեսածս ուրիշ էր։ Հայրս կարծես պատերազմի էր պատրաստվում։ Բծախնդրորեն մաքրեց, մեկիկ-մեկիկ հաշվեց փամփուշները և այդպես կրակելու պատրաստել թողեց սեղանին։ Բնականաբար մի քանի անգամ ասելով. «Ձերք տվեցիք, կմորթեմ»։ Չասերել, մենք դրան մատով կպնողը չէինք, եղբայրս գուցե, իսկ ես ճիշտ ասած կրակելու ցանկություն մի քանի անգամ ունեցել եմ, բայց չեմ համարձակվել իմ այդ ցանկության մասին հայտնել հորս։ Չնայած, եթե դրա մասին խոսեի, հայրս նույնիսկ կուրախանար և ամենևին էլ չէր զարմանա, որովհետև ես արդեն մեծ տղա էի, 7 տարեկան գումարած 4, ասինքն ուղիղ 11 տարեկան։ Հորս ասելով, եթե տղա երեխան 11 տարեկանում կրակել չսովորեց, էլ երբեք չի սովորելու։ Տղամարդը ծնվելու օրից հրացան բանեցնել պիտի իմանա, հրացան էլ դանակել։ Մարդ ես չէ, մեկ էլ տեսար արջը դեմդ կաղնած ծիծաղում է։ Դե արի այդ արջին բացատրիր, որ կրակել չգիտես, որ դու խաղաղ, շատ խաղաղ վերին աստիճանի խաղաղ բնակիչ ես և ամենալավ, ամենացանկալի, ամենաանփոխարինելի բանն էլ աշխարում քեզ համար խաղաղությունն է։ Մայրս իհարկե հրացանից սարսափում էր, բայց չէր համարձակվում հորս ինչ-որ բան ասել։ Օրինակ, որ հրացանն այդպես սեղանին դնելը վտանգավոր է։ Ընդհանրապես, դա, ասինքն հրացանը սեղանից չվերցնելը, նույնիսկ նորություն էր մեզ համար։ Մենք չէինք էլ կասկածում, որ նա ամբողջ գիշեր չի քնելու, որ այդպես սեղանի կողքին նստած էլ մնալու է, հետո էլի մի գիշեր, մի քանի շաբաթ շարունակ։ Ցերեկը մի քանի ժամ աշխակապի է տալու ու նորից գիշերը չի քնելու։ Մայրս հաստատ ինչ-որ բան գիտեր, բայց մեզ ոչինչ չէր ասում։ Եվ մենք մեր դպրոցի մի ապ հրապարակում շարունակում էինք սովորել քայլել ու բացականչել կեցե հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունը, կեցե ժողովուրդների բարեկամությունը, կեցե… Այդ աշնանը մի նորություն էլ կար մեր կյանքում։ Հայրս համբերատար մեզ ուղեկցում էր միջև դպրոց, իսկ երբ մեր պարապմունքներն ավարտվում էին, դպրոցի առաջ կրկին տեսնում էինք հորս։ Ճիշտ է, առանց հրացանի, բայց շատ զգուշ, պատրաստ ցանկացած պահի կռվի մեջ մտնելու, հակառակորդին պատառ անելու։ Ինչ խոսք, մեր ազատությունը դրանից բավականին տուժում էր, բայց ընդհանուր առմամբ հաճելի էր ու անվտանգ։ Մենք ավելի ոգևորվեցինք, երբ մի անգամ հորս գրպանում տեսանք հսկայական դանակը։ Դրանից էլ հաստատ աշխարհում մի հատ էր։ Մենք չէինք կասկածում, որ հայրս ձևի համար չէր դանակը դրել գրպանը, ոչ էլ առավել ևս ոգևորության։ Ցանկացած պահի հայրս առանց երկար բարակ մտածելու կարող էր ցանկացածի վիզը կտրել։ Եթե իհարկե հարձակվեին, գրոհեին հորս, Շուշիում դա հայերն էլ գիտեին, թուրքերն էլ, մեր հարևան Յագուֆից միջև Շուշիի ամենածայրին ապրող Իսլամը։ Եվ հայրս էլ ամենևին էլ պատահական չէր հասել նման հեղինակության, ոչ էլ այդ հեղինակությունը նրան շնորհել են։ Հայրս դա նվաճել էր ծանր հաճախ անհավասար ճակատամարտերում, ստանալով վերքեր, թեպետ ոչ մի ճակատամարտ տանուլ չտվեց, ոչ մեկին այդպես էլ չհաջողվեց խորոս մեջ կխփել գետնին։ Եթե հայրս ձերքը մեկնում էր կացնին, ուրեմն պիտի կացնահարեր։ Նույնն էլ դանակը գրպանի ցանեց, ուրեմն արյուն պիտի թափվեր։ Հայրս երբևէ չի փորձել իմանալ ինչ է լինելու հետո, այսինքն կացնահարելուց, սրա խոխող անելուց հետո։ Այդ հետոն հորս երբեք չի մտահոգել, ոչ էլ հետաքրքրել է։ Հայրս դրանով չեր ապրում և մեզ միշտ համոզում էր, որ հետոն թույլ, ծույլ, վախկոտ, անբան, ստրուկ մարդկանց համար է, որ այդ հետո կոչվածը պարզապես հավի ծիրտ է։ Եվ շատ շատերը ուրախացան, երբ հայրս 67-ից 7 տարի առաջ հայտնվեց բանտում։ Համոզված էին, որ Ալբերտ Գասպարյանը այդ գիժը բանտում ուշքը գլուխն է հավաքելու, մի քիչ խեղճանալու է, սովորելու է ենթարկվել։ Այդ ժամանակ ես ընդամենը 1 տարեկան էի, բայց ամենայն մանրամասնությամբ հիշում եմ մեր ամեն մի այցելություն բանտ։ Ես կախվում էի հորս պարանոցից ու հո չէի ծկլթում։ Ամեն անգամ թվում էր ինձ հետ տուն եմ բերելու այդ տարօրինակ շորեր հագած մարդուն։ Ես ընդամենը 1 տարեկան էի, բայց մի անգամ վերադարձի ճանապարհին մորս ասացի. «Հայրիկը մի քիչ ծերացել է»։ Մայրս իհարկե միչև հիմա պնդում է, որ նման բան ես չէի կարող ասել։ Առաջինը, որ շատ-շատ փոքր էի և խոսել ամենևին էլ չգիտեի, և երկրորդ, այդ տարիքում տեսածը պարզապես հնարավոր չէ հիշել։ Դա ոչ տեսականորեն է հնարավոր, ոչ էլ գիտականորեն։ Դա ինձ ընդամենը թվացել է։ Ափսոս, եղբայրս կողքից չէր, ավելի ճիշտ դեռ չէր ծնվել, ծնվածներ անշուշտ կհաստատեր ասածս, կասեր, որ բանտից վերադառնալից ապերիկն իսկապես ասել է, որ հայրիկը կարծես մի քիչ ծերացել է։ Բայց ճիշտ ասած, դա չէր կարևորը։ Կարևորն այն էր, որ հայրս բանտից եկավ ոչ թե խելոքացած, այլ ավելի գիժ։ Առաջ օրնակ միջև շրխկացնելը գոնե մի քանի վարկյան անալիզ էր անում, ինքն իրեն զսպում, հանգստացնում։ Եվ մարդիկ եկան այն եզրակացության, որ Աբոն միջև բանտ նստելը կարգին, հավասարակ կշռված, ծանդր, ծնդրմծ տղա էր։ 1967-ի աշնանը հայրս մի գրամ անգամ չէր փոխվել։ Եթե իհարկե անտեսենք մի քիչ էլ կատարելագործված ու հարստացած զինապահեստը։ Առաջ օրինակ, եղած շեղածը մի հրացան էր, իսկ 67-ին 2-ը կամ 3-ը գումարած դանակներ, ու այսօր արդեն կարելի ասել ատրճանակ։ Փոքրիկ, սև, այնքան գեղեցիկ, որ մեզ թվում էր խաղալիք են գտել մեր պադվալի փայտի խիտ շարված կտորների արանքից։ Այն փաթաթված էր շորով, և երբ բացեցինք, ուղղակի փայլում էր։ Ես մի կերպ այն վերցրի հմայված եղբորս ձեռքից, կրկին փաթաթեցի այնպես, ինչպես փաթաթած էր, և տեղավորեցի այնտեղ, որտեղից վերցրել էինք։ Հետո երթվեցինք, միջև մեր մեռնելու օրը, եթե սպանենել, ոչինչ չասել նաև ոչ մորս, ոչ մեր քույրիկին, ոչ էլ մեր ընկերներին։ Եթե իմանան հայրիկին բանտ կտանեն, չէ՞, եզրափակեց եղբայրս։